श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भाष्यकर भगवान श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान को अर्जुन को क्यों करना पड़ा यह बता रहे हैं, और श्रीमद् भगवद गीता किस अर्थ का प्रतिपादन करती हैं इसे भी बताया जा रहा है। जब भगवान ने जगत बनाया तो जगत की स्थिति भी हो इस इच्छा से जगत की स्थिति का कारण भगवान जानते हैं सर्वज्ञ होने के नाते, धर्म है करके, धर्म से ही जगत की स्थिति होती है। और जगत की स्थिति का कारणभूत धर्म है वेदों के द्वारा प्रतिपादित दो प्रकार का, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षण धर्म का उपदेश तथा प्रजा से पालन कराने के उद्देश्य से प्रवृत्ति लक्षण धर्म के आचार्य के रूप में मरीचादि ऋषियों को अपने संकल्प से ही उत्पन्न करके प्रवृत्ति लक्षण धर्म का पहले उपदेश किया, और इस प्रवृत्ति लक्षण धर्म का प्रसार करने के लिए नियुक्त कर दिया आचार्य के रूप में भगवान ने। और निवृत्ति रूप धर्म है ज्ञान वैराग्यात्मक, और इस ज्ञान वैराग्य का भी ठीक से उपदेश अपने संकल्प से ही निष्पन्न किए गए सनक सनंदनादि ऋषियों को करके उन्हें निवृत्ति लक्षण धर्म के प्रचार प्रसारार्थ आचार्य के रूप में नियुक्त कर दिया। और इन दोनों धर्मों का ठीक से वेदोक्त पद्धति से जब तक पालन होता रहता है, प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है और जगत की स्थिति सुव्यवस्थित चलती है, और मरीचादि ऋषि प्रवृत्ति लक्षण धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जगत में, और निवृत्ति रूप धर्म का प्रचार प्रसार सनकादि कर रहे हैं, और प्राणी उनके उपदेश से वेदोक्त धर्म का स्वरूप समझ करके अनुष्ठान भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने के लिए उपदेशक, उपदिश्य और उपदेश रूप जो त्रिपुटी धर्मानुष्ठाता, धर्मानुष्ठान तथा अनुष्ठेय धर्म, ये त्रिपुटी, ये सब होती हैं जगत के अंदर ही द्वैत में। कार्यकरण संघात में आत्माभिमान किए बिना ये सब होता नहीं है, और जिन कार्यकरण संघातों का आश्रय लेकर के और जगत का आश्रय लेकर के धर्म का अनुष्ठान करना होता है, वह जगत है माइक और जीव है माया के वशीभूत। परमात्मा है माया को अपने वश में रखने वाले, तो माया के वशीभूत हुए जीव धर्म का अनुष्ठान करते हुए भी माइक जो शब्दादि विषय हैं इनके प्रति राग द्वेष करते हैं और राग का ही विकसित स्वरूप काम यानि शब्दादि विषयों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ये हो जाती है। तो फिर इच्छा कर्तव्याकर्तव्य विषयक जो शास्त्र से प्राप्त विवेक है उसे अभिभूत कर देती है, विवेक ढक जाता है, तो फिर अविवेक होने के कर्तव्याकर्तव्य विषयक अविवेक हो जाए तो फिर जो शास्त्र निषिद्ध है अधर्म उसमें भी प्रवृत्ति हो जाती है, ये नहीं करना चाहिए, ये विवेक न होने से। और जो धर्म का अनुष्ठान कर रहे थे वे भी काम के वशीभूत होकर के विवेक को छोड़ देते हैं और अविवेक के अधीन होकर के मोह के अधीन होकर के अधर्म में प्रवृत्ति होती है और ये प्रवृत्ति धीरे धीरे जैसे बढ़ती है अधर्म विकसित हो जाता है। जगत के प्राणी यानी मनुष्य अधिक से अधिक जो कार्य कर रहे हैं माना जाता है उसका विकास हुआ है और जो जिसमें कम मनुष्यों की प्रवृत्ति हो रही है माना जाता है वह अभिभूत हो रहा है। तो पृथ्वी निवासी मनुष्यों की संख्या जब अधर्म रूप कार्य का अनुष्ठान करने में अधिक से अधिक हो जाती है तो माना जाता है अधर्म का उद्भव हुआ, अधर्म बढ़ गया। पृथ्वी निवासी मनुष्य अधिक से अधिक वेद जिसको मना करते हैं ऐसे कर्म करते हैं तो माना जाता है पृथ्वी पर अधर्म का उदय हुआ, उद्भव हुआ और उससे धर्म अभिभूत हुआ, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उस समय फिर यदि भगवान के प्रतिनिधि के भेजने से जगत में पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि से ही अधर्म को हटाना संभव होता है तो भगवान अपने प्रतिनिधि से ये कार्य कराते हैं अवतारी लोगों को भेज करके। और जब ये स्थिति देखते हैं कि प्रतिनिधि से आए हुए समस्या का हल करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में शुरू में जगत को बनाने वाले जो परमेश्वर हैं वे स्वयं अवतार धारण करते हैं। तो कृष्ण अवतार के समय की भी यही स्थिति है, पृथ्वी पर वेद निषिद्ध कार्य को करने वालों की संख्या अधिक है और नगण्य लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जो वेदोक्त धर्म मार्ग में चल रहे हैं। तो उस स्थिति में भगवान ने देखा कि प्रतिनिधि से कार्य चलने वाला नहीं है तो स्वयं ही वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया शब्दित उसे अपने वश में करके अपनी इच्छा से भगवान का आविर्भाव होता है। मनुष्यों का तो जन्म होता है जीवों का अविद्या काम और कर्म के वशीभूत होकर के, अविद्या काम और कर्म जीवों के जन्म का निमित्त है। अविद्या कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान तथा विपरीत ज्ञान, अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्मबुद्धि, ये दोनों अविद्या शब्द का अर्थ है। मूल अज्ञान और कार्य अविद्या, कार्य अविद्या है अध्यास, इससे हो जाता है प्राणियों का जन्म। ये तीन जब तक रहेंगे जीव में, अविद्या, काम यानि जगत के विषयों का उपभोग करने की इच्छा और कर्म, ये तीनों जब तक रहेंगे तब तक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति वेद बताता है संभव नहीं है। ये तीनों ही जन्म मृत्यु के निमित्त हैं। और परमात्मा के पास ये तीनों नहीं है, परमात्मा को अपने स्वरूप का अज्ञान भी नहीं है और परमात्मा को अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूपी भ्रांति भी नहीं है, अध्यास भी नहीं है, यानी दोनों प्रकार की अविद्या परमात्मा में नहीं है। स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी मूल अज्ञान और उसका कार्य अध्यास, ये दोनों भी नहीं है, मूल अविद्या और तूल अविद्या। और कर्म परमात्मा में नहीं है, कर्म जन्म का हेतु वही बनता है जिसको प्राणी ये मैं कर रहा हूं और इसका फल भोगूंगा ऐसा अभिमान करके करते हैं। इदम कर्म करिष्ये अस्य फलम भोक्षे, यह कर्म करता करूंगा और इसका फल भोगूंगा, इस निश्चय से प्रवृत्त होकर के किया गया कर्म ही जन्म का निमित्त बनता है। और भगवान गीता में कहेंगे कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म मुझे लिपायमान नहीं होते, का अर्थ है मुझे जन्म नहीं दिलाते। क्यों? मेरे जन्म के निमित्त नहीं बनते, तो इसलिए कि न मे कर्म फले स्पृहा, मेरे में उन मेरे उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म का फल भोगने की स्पृहा यानी इच्छा नहीं है। जिसके अंदर उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म के फल को भोगने की इच्छा रहेगी, वही कर्म उसके द्वारा होने वाला जन्म का हेतु बन जाता है। भगवान को किसी कर्म का फलोपभोग करने की इच्छा नहीं होती, निष्काम है, इसलिए तो इसलिए वो कर्म भी भगवान का नहीं है जन्म दिलाने वाला। और भगवान आप्तकाम होने से, निष्काम होने से, इच्छा से रहित है। तो अविद्या काम कर्म जो जन्म के हेतु हैं वो भगवान के पास नहीं है। इसलिए जैसा जीवों का जन्म होता है किसी यानी कारणवशात, वो कारणवशात वैसा जन्म नहीं होगा। तो भगवान का जो आविर्भाव होता है फिर कैसे होगा? तो वो होता है भगवान अपनी माया को स्वयं अपने अधीन रख करके अपनी इच्छा से शरीर को प्रकट करते हैं, और उद्देश्य होता है अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। वो कहते हैं मैं अपने आप को उत्पन्न करता हूँ। जीव अपने आप को उस प्रकार उत्पन्न नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, उनको अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर के उत्पन्न होना पड़ता है। और भगवान अपनी इच्छा से स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि जगत को बनाने वाले जो नारायणाख्य विष्णु हैं, उन्हीं का कृष्ण नाम से वसुदेव और देवकी के यहाँ आविर्भाव हुआ और वे कृष्ण के रूप में आने पर भी भगवान हैं, सामान्य मनुष्य के तरह, मनुष्य जैसे, मनुष्य शरीरधारी जैसे प्रतीत होने पर भी सामान्य मनुष्य के तरह नहीं हैं, अपितु भगवान हैं। क्यों? कि भग शब्दित जो षड्विध ऐश्वर्य हैं उनमें अभिभूत नहीं है, प्राणियों में ये अभिभूत रहता है, ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, वीर्य, बल, ये सब जो है अभिभूत रहता है प्राणियों का, और भगवान का स्वभावत ही शरीर की स्थिति के साथ, शरीर की अवस्था के साथ भगवान के ज्ञान और शक्ति का कोई संबंध नहीं है। एक शिशु कंस के द्वारा भेजे गए जो महाअसुर हैं, उन असुरों को मार सके प्राकृत यदि शिशु होगा, सामान्य शिशु होगा तो संभव नहीं है। लेकिन ये सब कृष्ण अवतार में भगवान करते कि नहीं, इसलिए उनका शरीर किसी भी अवस्था में हो, लेकिन जो ऐश्वर्य है वह अनभिभूत रहता है, अभिभूत नहीं रहता, ढका हुआ आवृत्त नहीं रहता, वो स्वभावत ही साथ में रहता है, स्वाभाविक है। ये कहा कि ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेजो भी सदा संपन्न, इसमें सदा शब्द इसलिए जोड़ दिया है कि इनसे परमात्मा हमेशा युक्त होते हैं, और वो उनके बुद्धि में मनुष्यादि अवतार धारण करने पर भी उन शरीरों में, उपाधियों में आत्मबुद्धि यानी आत्माभिमान नहीं होता, इसलिए उनको अपने निरुपाधिक स्वरूप का बिना स्मरण किए ही हमेशा स्मरण रहता है। इसलिए कहते हैं कि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, और उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का, निरुपाधिक स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए उपाधि धारण करके मनुष्य जैसे प्रतीत होने पर भी वे कहते हैं जन्म जात से प्रतीत होते हैं, जात ईव लक्षते, इसमें ईव शब्द का प्रयोग करते हैं, और जैसा हमारा शरीर है ऐसा ही उनका भी शरीर प्रतीत होता है, इसलिए देहवान ईव लक्षते, यानी शरीर धारी से प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः शरीरधारी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अनुभूति अपने अज निर्विकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में ही स्थिति रहती है, अहम वृत्ति रहती है, अहम अभिमान रहता है, और वो जो स्वरूप है भगवान अपने आप को जो समझते हैं उनका वह स्वरूप जन्मवान नहीं है और शरीर रूप भी नहीं है, इसलिए शरीरधारी से प्रतीत होने पर भी उनकी अनुभूति में वे अशरीर ही हैं, और हमको जन्म लेते हुए से प्रतीत होने पर भी वे स्वयं अजन्मा ही हैं, इसलिए जात इव लक्षते, और वे वस्तुतः देखते हैं कि ये सब तो मेरा ही एक विवर्त स्वरूप है, और स्वयं अपने आप पर न अनुग्रह होता है न स्वयं का कोई निग्रह होता है, अद्वैत स्वरूप में न तो कोई अनुग्राह्य है न तो अनुग्राहक है, इसलिए जिनके दृष्टि में द्वैत सत्य है उन्हें भले ही अनुग्राह्य प्राणी प्रतीत हो रहे हो और अनुग्राहक कृष्ण का एक रूप प्रतीत हो रहा हो और वो कृष्ण का रूप अनुग्राहक के रूप में, और जब अधिक वृष्टि इंद्र करते हैं 7 दिन तक तो गोवर्धन पर्वत को उठा करके उनके नीचे ब्रजवासियों को बुला करके उनकी रक्षा करता हुआ सा प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उनके दृष्टि में तो अद्वैत होने के कारण, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होने के कारण अनुग्रह कर्तृत्व भी नहीं है। इसे कह रहे हैं कि लोकानुग्रहम इव कुर्वन, लोकानुग्रह कुर्वन इव लक्ष्यते, ऐसे प्रतीत होता है, यानी जो जो उपाधि के द्वारा होने वाले कार्य हैं, उपाधि में होने वाले जो व्यापार हैं, वह व्यापार वस्तुतः परमात्मा नहीं करता, उपाधि में होते हैं, और उपाधि में होने वाले कार्यों को विवेकी जो होते हैं वे मान लेते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण यानी शरीर इंद्रिय मन के रूप में प्रकृति के ही परिणाम है, गुण है, प्रकृति का ही सत्व गुण, ज्ञानेन्द्रिय के रूप में और मन के रूप में अभिव्यक्त हुआ अंतकरण के रूप में, उसी का परिणाम है ना। जैसे सोने का परिणाम आभूषण सोना है, मिट्टी का परिणाम घट मिट्टी है, ऐसे प्रकृति के ही सत्व गुण का परिणाम इंद्रिया होने से ज्ञानेन्द्रिया वो है सत्वगुण, रजोगुण का परिणाम कर्मेंद्रिया होने से वो रजोगुण है, और तम प्रधान जो प्रकृति है उसका कार्य है ये स्थूल शरीर, इसलिए ये भी एक प्रकार से तमोगुण जैसा है। तो ये तीन गुणों को यदि निकाल लिया जाए इनमें से, जैसे सोने से बनी हुई अंगूठी में से सोना को निकाल लिया जाए तो सोना कहाँ रहता है, नहीं रह सकता, क्या ना अंगूठी कहाँ है, सोना ही सोना है। ऐसे ये इंद्रिया भी गुण ही है, शरीर भी गुण ही है, और उनकी जो क्रियाएं हो रही है वह क्रियाएं भी व्यापार भी गुणात्मक ही है। तो गुण ही अपने अपने व्यापार रूप गुणों में इंद्रिय रूप से शरीर रूप से मन रूप से परिणत हुए गुण ही अपने अपने व्यापार रूप गुणों में प्रवृत्त हो रहा है, लेकिन आत्मा तो इन दोनों से अलग है, आत्मा तो गुणातीत है, और उस गुणातीत आत्मा का मैं के रूप में जिनको करामलकवत अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, वे ये मानते हैं कि ये जो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुण हैं वे अपने अपने कार्य रूपी गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं, और मैं इनको देखने वाला इनसे अलग हूँ, ये अनुभव रहता है। सामान्य रूप से प्रयत्न पूर्वक ज्ञान अर्जित करने वाले ज्ञानी का भी, तो भगवान का वो ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है, तो स्वतः सिद्ध अपने निरुपाधिक स्वरूप का ही प्रतिपल बिना प्रयत्न के अनुभव करने वाले भगवान, वो उनका चाहे कृष्ण शरीर हो या राम शरीर हो, जो भी अवतार हो, उस अवतार में उस उपाधि के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में मैं कर रहा हूं यह अभिमान न होने से उनके दृष्टि में वो क्रियाएं नहीं हो रही है। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं शरीर उत्पन्न हुआ कृष्ण का, तो शरीर उत्पन्न होने पर भी वे अपने आप को शरीर रूप न मानने के कारण मैं उत्पन्न हुआ ऐसा अभिमान नहीं करता है। लेकिन जिन मनुष्यों का अभिमान शरीर में है, शरीर की उत्पत्ति अपनी उत्पत्ति मानते हैं, शरीर का जन्म अपना जन्म मानता है, वो मानेंगे भगवान की उपाधि उत्पन्न हुई तो भगवान उत्पन्न हुए। इसलिए प्राणियों की दृष्टि में उत्पन्न हुए से प्रतीत होने पर भी उनके दृष्टि में उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी तो अपनी अनुभूति है कि मैं तो अजन्मा हूं। और लेकिन प्राणियों को दिख रहा है कि वो जो उपाधि है भगवान की वही भगवान है, ऐसे मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, मूर्ति में भगवान है, मूर्ति भगवान नहीं लेकिन वो मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, ऐसे उस उपाधि में अभिव्यक्त चेतन तत्व तो भगवान है, उपाधि भगवान नहीं लेकिन उपाधि को ही भगवान का स्वरूप मानने वाले, उपाधि प्रकट हुई तो मान लेता है कि भगवान का जन्म हुआ। उस उपाधि ने यदि लोकानुग्रह कर लिया तो मान लेता है कि भगवान ने लोकानुग्रह किया, यानी उस उपाधि के व्यापारों को भगवान पर आरोपित करता है। जैसे अपने शरीर के व्यापारों को मान लेते हैं हमने किया, ऐसे भगवान के अवतार में धारित शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं को आरोप किया जाता है भगवान पर। उस दृष्टि से ईव शब्द का प्रयोग करके भगवान का भाष्यकार कह रहे हैं कि जात ईव च लोकानुग्रहम कुर्वन ईव च लक्षते, और ऐसे भगवान उनको आप्त काम होने से ऐसा कोई संसार में प्रयोजन है नहीं जो प्राप्त करना हो। जीवों को सामान्य रूप से वित्तय सना, पुत्रय सना, लोकय सना होती हैं, तो इन तीन प्रकार की एषणाओं का विषय जो वित्त, पुत्र और लोक है, इनमें से भगवान को कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। न तो भगवान को वित्त चाहिए, न तो भगवान को पुत्र चाहिए, न तो भगवान को लोक चाहिए, इसलिए निरिच्छ है, कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, इनमें से भगवान को न तो मोक्ष चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भगवान को मोक्ष, क्योंकि वो मुक्त ही है, जो मुक्त नहीं है उसको मुक्ति चाहिए, जो अपने आप को बद्ध अनुभव कर रहा, भगवान तो नित्य मुक्त है। और भगवान को किसी संसार के अंतपाती अर्थ की यानी पदार्थों की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए भगवान के अंदर काम भी नहीं है। और धर्म तो साधन होता है किसी न किसी अभ्युदय को प्राप्त करने के लिए, अंतकरण की शुद्धि के लिए, तो भगवान तो स्वतः शुद्ध है, नित्य शुद्ध है ना, तो अशुद्धि है ही नहीं, तो अंतकरण की शुद्धि के लिए भी धर्म की जरूरत नहीं। और संसार अभ्युदय भी भगवान को प्राप्त करना नहीं है, तो धर्म का तो फल यही है, यदि सकाम धर्म है तो अभ्युदय, निष्काम धर्म करते हैं प्रवृत्ति लक्षण तो अंतकरण की शुद्धि। भगवान नित्य शुद्ध होने से भगवान को अंतकरण को शुद्ध नहीं करना है, और भगवान निरतिशय आनंद स्वरूप होने से उन्हें किसी उत्कर्ष को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वे उनके अनुग्रह से इंद्रादि उत्कर्ष प्राप्त कर लेता है, उनको उत्कर्ष प्राप्त करने किसी से प्राप्त करना नहीं है, इसलिए धर्म की जरूरत नहीं है। इसलिए उनको एक प्रकार से चार प्रकार के पुरुषार्थों में से कोई पुरुषार्थ प्राप्त नहीं करना है, यही तो प्रयोजन होता है। ऐसा व्यक्तिगत कोई फल न होने पर भी सो प्रयोजनाभावे भी इससे कहा, लेकिन क्या करते हैं कि उपदेश करते हैं, किसका उपदेश करते हैं, तो वेद ने बताए हुए प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म, दोनों धर्मों का, इसलिए कहा कि वैदिकम धर्मद्वयम उपदिदेश स्व प्रयोजनाभावेपि वैदिकम धर्मद्वयम् उपदिदेश। भगवान को स्वयं का कोई प्रयोजन प्राप्त नहीं करना है तो भी भगवान ने वेद ने बताए हुए दोनों धर्मों का उपदेश किया। किसको किया? अर्जुन को किया। कैसे अर्जुन को किया? तो शोक और मोह महो दधो निमग्नाय, एक अर्जुन का विशेषण है कि शोक मोह रूपी महाउदधि, उदधि कहते सागर को, और महासागर है शोक और मोह रूपी जो महासागर, और शोक मोह रूपी महासागर में डूबे हुए अर्जुन को भगवान ने वेद ने बताए हुए प्रवृत्ति रूप धर्म को और निवृत्ति रूप धर्म को बताया, उपदेश किया। किस उद्देश्य से? तो लोक भूतानु जिगृक्षया, जिगृक्षा शब्द का अर्थ होता है अनुजिगृक्षा शब्द का अर्थ होता है अनुग्रह की इच्छा, अनुजिगृक्षा अनुग्रह की इच्छा, अनुग्रह की इच्छा से। और किस पर अनुग्रह की इच्छा से? भूतान, तो भूतानुजिगृक्षया यानी भूतों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान ने शोक और मोह रूपी महासागर में डूबे हुए अर्जुन को वेद ने बताए हुए धर्मद्वय का उपदेश किया। और भगवान से वेदोक्त धर्मद्वय का श्रवण करके अर्जुन मोह शोक मोह रूपी मोहदधि में जो डूब रहा था वह उसका मोहदधि सूख गया, शोक मोह रूपी जो महासागर था वो भगवान से वेदोक्त धर्मद्वय का श्रवण करके, वेदोक्त धर्मद्वय का जो ज्ञान हुआ अर्जुन को उससे सूख गया वो। ये ज्ञापित होता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, ये जो अर्जुन का 18वें अध्याय में वचन आएगा इससे कि आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, का मतलब मोह रूपी सागर सूख गया। और मोह नहीं हो यदि तो फिर शोक भी नहीं होता, शोक का कारण है मोह, तो मोह निवृत्त हुआ तो उसका कार्य शोक भी चला जाएगा, शोक भी चला जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शोक मोह निवृत्ति का उपाय है वेदोक्त धर्मद्वय। शोक मोह से ग्रस्त अर्जुन को शोक मोह से ऊपर उठाने के लिए, अर्जुन के शोक मोह की निवृत्ति भगवान के द्वारा उपदिष्ट धर्मद्वय के ज्ञान से हुई। इसका अर्थ है कि वेदोक्त धर्मद्वय का ज्ञान शोक मोह निवृत्ति का उपाय है, यह अर्थ निकलेगा। और भगवान केवल अर्जुन के ही शोक मोह को निवृत्त नहीं करना चाहते, किसी के शोक मोह की निवृत्ति कोई करता है तो माना जाता है उसने उस पर अनुग्रह किया। तो भगवान भूतानु जिगृक्षया धर्मद्वयम् उपदिदेश ये कहते हैं ना, तो सभी लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से, प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान ने धर्मद्वय का उपदेश किया है। इसका अर्थ है कि फिर तो सब प्राणियों को करना चाहिए था ना, अर्जुन को ही क्यों किया? तो कहते हैं कि जो समाज में प्रसिद्ध लोग होते हैं, चर्चित लोग होते हैं, उन पर तो सभी समाज की दृष्टि रहती है ना, उनके क्रियाकलापों पर भी, वे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और जो करते हैं तो वैसा ही दूसरे जो लोग हैं उनको आदर्श मानने वाले करना शुरू कर देते हैं। तो यही एक निमित्त रहा, उद्देश्य तो है सभी प्राणियों के शोक मोह की निवृत्ति का उपाय प्राणियों को बताना, ये भगवान का उद्देश्य है। शुरू में मरीचादि ऋषियों को और सनकादि ऋषियों को जिस धर्म का उपदेश भगवान ने किया था, वेदोक्त धर्म का, उसी वेदोक्त धर्म का उपदेश अर्जुन को द्वापर में भगवान ने किया। किस उद्देश्य से? कि उस धर्म द्वय का अभिभव हुआ था अधर्म के कारण, अधर्म बढ़ गया और वैदिक धर्म अभिभूत हुआ, उस वैदिक धर्म को फिर से उत्थित करने के लिए लोग इसी वैदिक धर्म को जान करके उसी धर्म को अपने जीवन में अपना लें, इस उद्देश्य से भगवान ने अर्जुन को बताया। और अर्जुन को बताने का कारण यह है कि अर्जुन उस समय प्रसिद्ध हैं महान धनुर्धर के रूप में, अर्जुन की उस समय पृथ्वी पर प्रसिद्धि थी। और अर्जुन जो करेगा तो सामान्य प्राणी बिना बताए ही वैसा करना शुरू कर देते हैं। इस अभिप्राय से आगे वाला वाक्य लिखते हैं कि अर्जुन को बताने से लोगों को लगेगा कि अर्जुन जैसा महान धनुर्धर भी वैदिक धर्मद्वय का अपने जीवन में आचरण कर रहा है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, ये लोगों के अंदर विवेक उत्पन्न होगा, ये अभिप्राय रहा। उद्देश्य तो है कि सभी वैदिक धर्म को अपना लें। तो सभी वैदिक धर्म को कब अपना सकते हैं? एक एक के पास जाकर के उनको समझाना तो बड़ा संभव नहीं होता ना, इसलिए किसी एक व्यक्ति को कह दे और उस व्यक्ति पर सबकी दृष्टि हो और वो जैसा करता है ऐसा ही सभी करना स्वभावत ही करना शुरू कर देते हो, तो ऐसे एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर लें तो बाकी का जीवन परिवर्तित हो सकता है। इसी उद्देश्य से अर्जुन को वैदिक मार्ग में प्रवृत्त किया अर्जुन ने, भगवान ने। ये कहते हैं कि गुणाधिकैः गृहीत अनुष्ठीयमानश्च धर्म प्रचयम् गमिष्यति इति। गुणाधिक यानी जो गुणों से बाकी प्राणियों की अपेक्षा उत्कृष्ट है, जिनमें अधिक गुण है, लोक में संभावित है, प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा गुणी व्यक्ति की ही होती है गुण को लेकर के, तो गुणाधिकई ही गृहीत, तो जो प्रतिष्ठित लोग ग्रहण करते हैं जिसको और अपने जीवन में उतारते हैं जिसको, यानी जिसका आचरण करते हैं, जो क्रियाएं जैसा प्रतिष्ठित लोग करते हैं संभावित लोग करते हैं तो सामान्य जन भी वैसा ही करना शुरू करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः के अनुसार इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि गुणाधिकै ही गृहीत अनुष्ठीयमानस्य धर्म प्रचयम् गमिष्यति इति। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित धर्म हो जाए, अनुष्ठीयमान धर्म हो जाए, तो वो प्रचय को प्राप्त करेगा, विस्तार को प्राप्त करेगा। और धर्म का विस्तार होना का अभिप्राय है अधिक से अधिक लोक यदि धर्म आचरण कर रहे हैं तो माना जाता है धर्म प्रचय को प्राप्त हुआ, विस्तार को प्राप्त हुआ। और कई कई एकाध दो व्यक्ति मात्र धर्म मार्ग पर चलते हुए दिख रहे हैं और बाकी सब स्वाभाविक प्रवृत्तियां कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, तो माना जाता है अधर्म को खूब विस्तार प्राप्त हुआ है, अधर्म विस्तृत है, धर्म संकुचित है। और ज्यादा से ज्यादा लोग यदि धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं तो धर्म का प्रचय माना जाता है। तो अर्जुन को बताएंगे और अर्जुन को देख करके फिर सभी लोग वैसा ही करेंगे, तो अर्जुन यदि धर्म का आचरण करेगा तो बाकी की भी धर्म आचरण में प्रवृत्ति होगी, तो धर्म का प्रचय होगा, विस्तार होगा। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा कि गुणाधिकै हि गृहीत अनुष्ठीयमानस्य धर्म प्रचयम् गमिष्यति इति। प्रचय को प्राप्त होगा, विस्तार को प्राप्त होगा धर्म इस अभिप्राय से। इति का अर्थ है इस अभिप्राय से भगवान ने अर्जुन को वैदिक धर्मद्वय का उपदेश किया। केवल अर्जुन ही धार्मिक बने इतना मात्र भगवान का उद्देश्य नहीं, सभी प्राणी अधिक से अधिक मनुष्य धार्मिक बने, वैदिक धर्म को अपने जीवन में अपना ले, ये उद्देश्य है। तो फिर अधिक से अधिक प्राणियों की, मनुष्यों की जिस पर दृष्टि है उसे यदि वैदिक मार्ग में प्रवृत्त करेंगे तो बाकी भी उस पर दृष्टि रखने वाले वैसा ही करेंगे, इस उद्देश्य से ये अर्थ निकला। और ये जो वैदिक धर्म है भगवान के द्वारा अर्जुन को उपदिष्ट, इसी को भगवान वेद व्यास जी ने 700 श्लोकों में संग्रहित किया, ग्रंथ का रूप दिया। ये आगे वाले वाक्य से भाष्कर भगवान कहते हैं कि तम धर्मम भगवता यथोपदिष्टम वेद व्यासः सर्वज्ञो भगवान गीताख्यैहि सप्तभिः श्लोकैः उपनिबबन्ध। तो सर्वज्ञो भगवान वेदव्यासः भगवता उपदिष्टम तम धर्म उपनिबबन्ध, ऐसा अन्वय करिए। उपनिबबन्ध का कर्ता है व्यास, और व्यास के विशेषण है सर्वज्ञ भगवान। वेद व्यास जी भी सर्वज्ञ हैं और भगवान हैं। तो सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास जी ने भगवता यथोपदिष्टम तम धर्मम, भगवान के द्वारा अर्जुन को उपदिष्ट यानी जैसा उपदेश किया वैसा ही वैदिक धर्मद्वय का उपनिबबन्ध यानी एक ग्रंथ बनाया। कितने श्लोकों का? तो कहते सप्तभी ही श्लोक शतई उपनिबबन्ध, 700 श्लोकों में अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिया था उसे ग्रथित कर दिया, और उस ग्रंथ का नाम हुआ गीता। इसलिए कहते हैं गीताख्यै ही सप्तभी श्लोक शतैः, गीता नामक 700 श्लोकों के द्वारा अर्जुन और भगवान के संवाद को भगवान वेद व्यास जी ने ग्रथित कर दिया उपनिबबन्ध। उन्हीं 700 श्लोकों को श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। वो लिट लकार का रूप है, बंध धातु है, द्वित्व हो जाता है, हाँ बंध बंध ऐसा, और फिर नकार और धकार का लोप होता है पूर्व वाले, हाँ? उप उपसर्ग है और नी उपसर्ग है, हाँ उप और नी ये दो उपसर्ग हैं। बबंध का मतलब बंध धातु है, तो बांधा, उपनिबद्ध बबंध का अर्थ है उपनिबद्ध किया, का मतलब ग्रंथ का रूप दिया। हाँ उपसर्ग के कारण धातुओं का अर्थ बदल जाता है, ग्रंथ में ग्रथित किया संग्रहित किया, यह अर्थ निकलेगा। हाँ, ये श्लोक एक विशेषण है, गीता है आख्यायन नाम जिन श्लोकों का, ऐसे 700 श्लोकों के रूप में ग्रथित कर दिया, 700 श्लोकों के श्लोकों से उस भगवान और अर्जुन के उपदेश को ग्रंथ का रूप दिया। नहीं नहीं, आख्या है, आख्या शब्द है, आख्या का अर्थ होता है नाम, संज्ञा, और बहुरी समास है, गीता है आख्या जिन श्लोकों की, उन श्लोकों को कहा जाता है गीताख्य, और तृतीया का बहुवचन है राम ही के तरह गीताख्य श्लोक, गीता नामक श्लोकों के रूप में। कितने श्लोक? तो सप्त भी श्लोक शत, तो 700 श्लोक, सप्त भी श्लोक शत का अर्थ होता है 700 श्लोक, श्लोकानाम शतानी इति श्लोक शतानी, और कितने शत? तो 7 का मतलब 700 श्लोक, 700 श्लोक, उन 700 श्लोकों का नाम है गीता, और इन 700 श्लोक गीता नामक 700 श्लोकों में ग्रथित कर दिया भगवान ने अर्जुन को जिन दो धर्मों का उपदेश किया था, उन दोनों धर्मों को, और दोनों धर्म है वेदोक्त धर्म, वे है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म। गीता को बड़ा सरल समझते हैं हम, लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं कि गीता जो है 700 श्लोक बड़े दुर्विज्ञ हैं, उनको जानना बड़ा कठिन है, ये लिख रहे हैं अंतिम श्लोक में, एक वाक्य में, इसको देखिए कि तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञार्थम। गीता के श्लोकों का अर्थ समझना बड़ा कठिन है, दुर्विज्ञ है यानी कठिन है समझना अर्थ जिनका, और इस 700 श्लोकों का गीता शास्त्र नाम हुआ, तो गीता शास्त्र को समझना, गीता शास्त्र के अर्थ यथार्थ अर्थ को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये 700 श्लोक सारे वेदों का समस्त वेदार्थ सार संग्रह है, सारे वेदों का अर्थ संक्षेप में इन 700 श्लोकों में है, इसलिए गीता को समझना, गीता के यथार्थ अर्थ को समझना का अर्थ है गीता के यानी वेद के सार अर्थ को समझना, वेद के संपूर्ण सारार्थ को समझना जैसा है गीता के यथार्थ अर्थ को समझना, और वेदों का अर्थ बड़ा कठिन है समझना, और वेद का सार रूप अर्थ गीता में है, और वो गीता का ये सार रूप अर्थ समझ में आया तो यस्तम वेद सवेदवित, 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे उसे वेदार्थवित माना जाएगा, तो उसे आगे कहेंगे भाष्कर भगवान की समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।